أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او ونكسان دقيستيال كسو دوادة برنامشك تضباد لها اي ديرد جمعها تضباد كان برنامشك وحا اينو كسو قادن دونا موضوع كسابسان ديب ادورة شادة حسن شيخ محمود مدد برنامشك وصعده وحا نقلق يبقلي دون عبد الله فارح كفري ديد علمي حسين اي ابوان تاكو معلن عيسى ومركله اي ديرد جمعها. مالكم تلبسون حلة البيس، مالكم تلبسون حلة البيس. مالنتي أحدا شن إيطمانك بشام مي سندا لابد أكون إيه لبي لباتنك إميلادك دور شكر عدي مقالة مقدشة وحاكو صوبحي حسن الشيخ محمود. انت أنا نسود وين مرتيدة برنامجك وغورين حسن وكما وليهن عبد الفتاح محمد قاسم أياك ورمي مقعيسة بحوة حسن محمود علسو إن قرقورتي وحاو كل شيء دق مدى جلالقسي قبل كهيران السنة كي كون سقال بقل كنتون إيشنتي وحو كاقب غلاي دقالكي أفر بلوت كأها عيديد إيو علي مهدي كود حمري مقالذة مقدشو إساق أولا ترياسر أوها علي مهدي وحو هرانتي إساقا شميريدي كمد نقضي شقالها هي أدى يونيسف وحو مامولكا سو نقضي إسكول إيو جامعة دا سيمت سيدو كالي وحو مدوكا مدها هوقان كا هي أدى حوقها إيو سيراها مريكان كا أوغا أروريسا الصوماليا إيلي راهدو CRD sanadkii 2012 waxaa loo doortay madaxweynaha dawladda federaalka goortaas oo si aad ah loo bartay waana halka laga aqriyo qofka uu yahay Xasan Sheekh. 4 sanadood ee uu fadhiyay madaxtooyada waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee gabdha Soomaaliyeed ka beec mushtara oo shaqaale ahaan ugu dira dalka Saudiga xilli dhaqanka dawladaha uu yahay in xataa xoolaha dhadiga ah aan la dhoofin. Dabayaaqadii sanadkii 2010 iyo bilowgii 2017 ayay ahayd markii uu magaalada Muqdisho ka dhoofiyay 10,000 oo gabdho Soomaaliyeed ah oo uu qandaraas uga soo qaatay dawladda Saudiga. Waa madaxweynihii ugu horeeyay ee dhulka Soomaali Galbeed ku tilmaamay inuu yahay dhul Itoobiya leedahay kadib booqasho uu ku tagay magaalada Jigjiga bishii August ee 2016 halkaas oo uu dhaanto ku soo ciyaaray. Sanadkii 2013 waxa uu la kulmay Obama madaxweynihii hore ee Mareykanka. Dawladdiisa ayaa laga saaray kumelgaarka si ay awood ugu hesho inay wax walba saxiixi karto. Bishii Febraayo ee isla sanadkii 2013 wuxuu London ku booqday ra'iisul wasaarihii dalkaasi David Cameron isaga oo u saxiixay heshiisyo badan oo qaarkood lagu sii adkeeyay shirkii London ka dhacay isla xilligii uu isagu madaxweynaha ahaa. Waanin hay'ado iyo NGO yo la soo shaqeeyay oo inta badan maamul goboleedyada kula tacaamula in la kala qaybsado wixii la helo, laakiin geesta kale aan ogolayn inay la heshiiyaan dawlado aanan ahayn kuwa isaga tabantaabiya. Waa madaxweynihii ugu horeeyay adduunka ee ogolaada in qashin laga keenay dal kale lagu soo daadiyo waddankiisa. Wuxuu ahaa heshiis ay dawladdiisu la gashay shirkadda Chinook Urban Mining International oo laga leeyahay dalka Ingiriiska. Heshiiska ayaa dhigayay in Soomaaliya lagu soo daadiyo 1.5 milyan oo metric ton oo qashin ah, sida ay qortay Monitoring Group. Inta badan 4 sanadood ee ay dawladdiisu jirtay waxa ku amartay leen jiray Gabre oo ahaa Colonel Ethiopian Tigray ah. Markii ay dagaalameen Barre Hiraale iyo Ahmed Madobe isaguna uu la saftay Barre wa Xasan Sheekh, waxaa la xusuustaa in dhammaantood looga yaray Addis Ababa halkaasna qodobo loogu soo kala saxiixay. dawladdiisu waxay aad ugu tumatay xuquuqda dadka rayidka ah ciidamadiisi iyo kuwa Bancroft waxay dadka soo afduuban jireen deegaanada u dhow afgooye kadibna intay xamar geeyaan ayay wadooyinka gaadiid ku wareejinayeen iyadoo qofkaasi maxbuuska ah la leeyahay inoo farmooq cid walba oo aad ku arki jirtay deegaanadaas markaas waxay qafaaleen jireen qof kasta oo loo farmuuqo ha ahaado beeraley ganacsade iyo nooc walba oo bulshada ka mid ah waana mid dakantay in reer galbeedku ay ku canaantaan laguna amro inuu cazilo taliyihiisi nabad sugida Cabdiraxmaan Tuuryare xagga ammaanka marka la eego waxa uu ahaa madaxweynihii ugu fashilka badnaa isaga shakhsiyaddiisa waxa uu muddo 3 goor ah ka badbaaday weeraro lagu khaarijin lahaa oo laba ka mid ah ay ka dhaceen gudaha madaxtooyada xilli uu goobjoog ahaa xilligiisi waa goortii ay sida rasmiga ah u soo shaac baxday taagdarrida ciidamada shisheeye ee markaasi la oran jiray AMISOM muddadii uu madaxweynaha ahaa gaar ahaan July 2015 waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab cagta mariyeen boqolaal ciidamo Burundiis ah oo haystay deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose isla sanadkii 2015 bishii September waxaa dhacay weerarkii Janaale ee sida daran loogu gumaaday guutooyinkii ciidanka Uganda 2016 waa markii ciidanka Kenya lagu laayay deegaanka Eelcadde ee gobolka Gedo waana tii uu murgooday oo u meedadkooda ugu soo rukucay dalkaas Kenya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka sii xoogaysatay sidii ay ahayd 4 sanadood ee hore ee uu Xasan Sheekh madaxweynaha ahaa hadda wuxuu Xasan ku soo aaday shisheeyihii oo godad ku ururay iskana bedelay shaarkii AMISOM si ay u baxaan 2 sano kadib siday iyaguba shaaciyeen waxaana la isweydiin karaya waxa uu Xasan Sheekh soo kordhin karayo oo aanan ka ahayn culayska iyo ciqaabida bulshada magaalada Muqdisho way haddii fadhaxood ma santahay aan soo dhaweeyay markaan martida todobaadkan nagala qayb galay barnaamijka ugu horeen waxaan ku hormarayaa Cabdullaahi Faarax Kufridiid Cabdullaahi oo sidaabaad u arkaysa dib u doorashada Xasan Sheekh Maxamuud Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin waan baa santahay aniga aragtideyda ku aadanay waxay tahay waxaa uu isbedelay adeero wax kaloo aan miraahno anigu haddeer garan maayo adaw bedelay weey marka midan mid ka xanuun badnayna ma jiro xaqiiqatan midba mid waa ka xanuun badan marka adeero sidaas aan u arkaa inay adaw bedelay yihiin marka aad leedahay adaw bedelay maxaad ula jeedaa faahfaahin waxaan ula jeedaa annaga ma aha nimankani Soomaali bay markii hore u dhashay abood iyo habartooda la garan mooyee ee waxa weeye ma aha matoor dad kale ayaa qaatay diin ahaan iyo dad ahaan iyo wax walba dadka ay ku raaceen annaga Soomaali ma aha una adeegmiya madax Soomaaliyeedna ma aha aslan dadka cadawga ah dalka ku soo duulay ayay u shaqeynayaan oo toos u yihiin marka wax anagu dadka Soomaaliyeedna ma dooran gaaladu ayaga ilaashanaya ayaga haysta ayaga wax u dhisanaya ayaga kala dooranaya anagu shaqo kuma leeyahay anaga haday doorka iyaga noqoto hadaan nahay dadweynaha Soomaaliyeed ee muslimiinta haday noqoto anagu waa dan gowricinahay waa leen lahayn anaga waa leen aan xaq ahayn nagu male xaq aan leen lahayn nagu male way waxa weeye cadawgaas ayay toos u yihiin cadawgaas ayay qayb ka yihiin oo ka tirsan yihiin anaga nooma dhex soo dhex maraan nooma yimaadaan dabcigooda waa wada garanaynaa sida uu yahay kalifkaasuna waxa weeye inaan anaga nahayn cadawgaas asagu isku waardiyeeniyo toos ay u yihiin oo ay haystaan si ama aragtay xagee lagu arkay nin madaxweyne dar u leeyahay dad kala maamulayaan oo haystaan amnigiisa ee dadkiisa laga ilaalinayo waa hagaag waan eegi doonaa qadiyadaasi waad mahadsan tahay waxaan soo gelinayaa oo aan siinayaa Abwantaakow Macalin Ciise Abwantaakow fikirkaada ku aadan dib u doorashada Xasan Sheekh muxuu yahay alxamdulillah salaatu wassalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ma baas assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamayaa ragga akhyaarta ah qolomada ah walaalaha ah sababta aan dadka igula jira aad baan u salaamayaa iyo baxda saxaafadda Al-Furqaan oo islaamiga ay kuna sida kala salaamayaa hadii aan soo noqdo sheehaday seedo aragtaa Xasan gurgurte soo laabashadiisa waxaan u arkaa maalinkii hore uu imaanayay oo ii sheeg oo ku fadhiisanayay kursigan baaqudka uu salka dhigayay sidaan u arkayeen horta u arkaa mid ma filahayno kolleyo kolleyo ewelba horta horabahii luuma dhalan lama lahayn waana baxsanaa wixii facaa kuga hoggaanshaha uu rishaacarkiya marka horeba in lagu ajarmaan moodayo ida gaalnimada nafteedu iyadoo fool xalo fool madow oo liidata wax liita wuxuu sii liita ah haddana dad oo waxaa jira ii sheeg waxtar leh soo gaala xataa waxtar adduunya leh ninkaasu horeba waxtar u lahaynbo inta murtad ee soo martay waxaan iyo dowladda u yaqaaniino caamilka ah oo reer galbeedku ku adeegtaan asiga intii murtadoo soo martay ninkuu liito uu sii liita adduuna uu sii liita uha ma islahayn dibaa loogu soo celinayaa laakiin waxaan isdhihi karaa waxay ku dhacday inuu si fiican kabaqaad u yahana waxay ka dhaadhacday reer galbeedka oo aada iyo aada usii tutuman yahay dadka oo ii sheeg soomaaliyeedoo wan wanaagsano hadda muqdisho kale ku nool muqdisho ilaa dad muslimiin oo wanaagsanaa ku noolena doorashada cudur kama rabto waayo dhowr boqolo dad baguri liita isugu tagtaya ina kuuskuustayaa haddii lagu roonyaho dhaqaala faraqa loo buuxiyey ayaa asigi soo celisay marka waxaan u arkaa anigu waa un kolley waxaan dhihi karaa waxaan ku sheega ma lehe waa wax liita wuxuu sii liitan u ahaayeen horu ogay haddana iyadiyan sii ayagda yahoon sii ogahay waxaana la yidhi muraqara maree la karsha loomana begin haddee horeyow ninkaanu meesha u yimid ayduna laba filayn ma ahay hadda u yimidna waa la arka foolmadoogiisi foolxumadiisi ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigato uu ku bixi lahay oo isuguna mataqaana looga raysan lahaa waa kuusoo laabanaya abwantaako waxaan siinayaa cilmi xuseen cilmi adiguna bal maxaad raacsanaysaa markaad maqashay xasan sheekh dib baa loo doortay bal fikirkaada ku aadan bismi illahi raxmaan raxiim waxaan marka ugu horeysa salaamayaa walaalaha qadkii ula jira khayr allaha siiyo oo mataqaana xulka mataqaana oo waxgaradka ah iyo mataqaana idaacada alfurqaan ilaahay ha barakeeyo oo mataqaana barnaamijyadan khayriga mataqaana marabla ku dadaasha sama markaas kabacdi haddii aan ka hadlo aragtideeda ku aadan xasan gurguurta ama xasan murta soo celintiisa niyow xasan murta soo celintiisa horta nin soomaaliyu oo ogaay ama doortay waa fara ku tirsa xasan murtad waxaa soo celiyey gaalada asaliga ah oo kufaarta ah oo cadaanle ama madowle waxaana lagu soo celiyey sumbaato oo horey u diyaarsaday xasan gurguurta haddaa ogtiin haddii kaleba ayaa lagu soo celiyey sumbaatadaas uu diyaarsaday waxay ahayd etoobiya sumbaatada uu ka diyaarsaday waa kii jiijiyey inta tegay dalkan waa dal etoobiya mataqaana waa dad etoobiyaana waa dad mataqaana ilaaha maada leh soomaali etoobiya la yidhahda yidhi haddaa ogtiin haddii kaleba soomaali jabuutiyaa jira soomaali kenyaa jira soomaali americana americaa jirta waxyaabahaas uu dabal intuu ka galo yidhi dalkan waa soomaali etoobiya la yidhahda yidhi dadkan etoobiya wuxuu ka diyaarsaday inuu dadkaas iyo dalkaas u ogol yahay ayuu ka diyaarsaday kenyana waa sumbaasa uu ka diyaarsaday oo ciidamadii looga laayay ceel cadde ayuu si an dai baalkii mataqaanaa huura kenyaata uusan ugu sujuudin ayuu ugu sujuuday asagu sumbaasa ayadana ka diyaarsaday marka ninkaas meelahaasaa laga soo celiyey oo laga soo doortay haddaad ogtahay doorashaduu galay hadda markaad fiirisid kaalintii hore farmaajaa ka horreeyey wareeggii koowaad wareeggii labaad 110 uu istaagay wareeggii saddexaadna 210 uu istaagay haddaa ogtahayba degdegtaas waxaad ku fahmi kartaa in xariggii dhabarka ugu xirdaa xildhibaanada oo kor laga hagayay macnihii xildhibaanada lagu sheegayahay reebaadiyaale weligood intooda badnaay ahaayeen dad cusubay ahaayeen gabdamaanta xariga dhabarka inta looga xiraa kor laga hayay oo lahaa saas yeela saas yeela saas yeela saas yeela qayaarkooda kama yeelin waxay ka sameeyeen qayaarkooda ma jirin sidaas awgeed xasan sheekh gaala tartankii farmaajo u galay oo sariir murtad u galay oo mataqaana inta kaleetay u galeen asagaa kaga dheereeyey wuxuuna kaga dheereeyey dalka iyo dadkaba waa sii naftiisana waa sii gaalo wax kale iska daayay markuu beerkii ku qabsaday sajuudda ku dhigay bakti kenyaata u sajuuday yuu niyow ninkaasu gaalada ka gadmay ta waxaad garanaysan ah muqdisho dadka muqdishona cid sharafoo doortay ma jirin xildhibaanada xunkaa hadda kusoo bilo doortana dhaxday ka xirnaan sidii karowgii karow dhaxda ka xirano meel kaa ma aadi karo marka saasuu kusoo baxay waxaan sa aaminsanahay inuu malka mowdkiisii soo doonta aaminsan anigu xasan sheekh waasanta kufurdiid ayaan siinayaa cabdilaahiyow waxyaabaha la sheegi jira waxaa ka mid ah shisheeyuhu qof mar ay tijaabiyeen inaysan soo celin oo qof cusub bay keeni jireen oo ummadda lagu degi jiray ka waranna maxaa xasan sheekh dib loogu soo celiyey isagoo la ogyahay in wax badan uu kusoo fashilmay waxay usoo ceshadeen nimanka kani kristaanka ahi oo dalka qabsaday dad waxay rabaan ay dalka ku yeeshaan oo kristaan ah waad og tahay in badanba inay jiraan dad christian minority sheegtay dadkiibaa la soo aruriyo la keenay nin walbana qabiilkiisaa la yidhi kasoo gal kasoo doorteen nimanka baarlamaanka horta kiiba sideetan sidaa weeye marka waxa weeye kuwa soo doortay ninka kan iyo kulligood waa isku mid waxa baarlamaaniga ay ku sheegayaan dadka soomaaliyeed oo dadweynahan in wada degan yihiin runtii si weyn bay u degan yihiin oo waa degannahay baan dhihi karaa inta soo jeeda maaha inta degan baa badan dadweynaha soomaaliyeed marka waa muslimiintaahi waxay moodayaan waxa kane waxay hawshaan hawl ayaga loo hayay moodayaan mana ma aha hawl ayaga loo hayo hawl cadowgoodu qabsanaya weeye in lala gumeeyaa la rabaa dalka la gumaysta la qaybsada maca kale loo bixiyo dadaan shaqa nagu lahayn lagu beero la garaaco marka waxaa lagu soo celiyay ninkan haddaan usoo noqdo waxay kooxda tan cadowga ahi ninka kan mar nabaad usoo celiyeen waxa u dhaamay waayeen macnaha xagga daacadnimaday ka fiiriyeen darahooda qofka daacadda u ahbay ka eegeen isaga unbaa xor u noqday marka mid cusub oo daacad ah xasan ka daacad badan way arki kari waayeen marka miday xasan way hubaan inuu yahay nin daacad u ah danahooda guracan ee cadow way xaqiijiyeen oo maalintii hore iyo barsamita ugu filan xasan saasaa loogu soo celiyey dadka soomaaliyeedna waxay la rabaan inaan wax asxaana loo samayn haba yaraatee naftooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo cirdigooda in lagu tumto la baabi'iyo xasan baana wuxuu ku qaatay intii soo madhay u fiicnaaday iyo inta dhimanba sidaasaa loo soo celiyaadeen kaa garta maadsan tahay waxaan siinayaa abwaantaku in abwaane in musuq maasuq ayaa hareeyey doorashada oo lacago malaayiin ah ayaa ku baxday oo xildhibaanadan ay ku yimaadeen iyaguna ay wax ku doorteen ka waran xildhibaano sidaa kusoo baxay iyo madaxweyne sidaasi ku yimid lacago malaayiin ah bixiyey dowlado kale iyo shisheeye kale kasoo qaatay waxa laga filan kara muxuu noqon karaa waxaa laga filan karaa wixii laga filan jiray wuxuu idinka lamid ah in laga filan karaa wax kaa laga filama karo hal oo waxaa la yidhi booliya midig xalaala ma dhasho ayaga dhamaaba xaaraam ahay markay idinku xaaraan yihiin waxay adduunyahu isdaadhaafsadeen waa la intay wa xaaran kaloo intay sidio kale waaye qofkuna waxaa la yidhi waxaa lagu maamaa inta sharaftiisu laagtoo la sir taga waxaan wixii adduunka u liitay oo gaalo ahay ile gaal waaw adduunyada sidaa ugu liita bini aadanka dineeda gaal ugu liita iyo koodu lama taqaanaa gaalaha ey haddana annaga dhexdeenna waxay ka riixriixdeen kuwa madabka naga leh laakiin qalbigooda gaalnima ka buuxdo walba meelay ma taqaana usoo maran lahaayee gaaladi dhabta aheedaa nawnawsatay waana israaceen marka in boorsuhun lala dhex wareegayo dhaqaala laysku fallasaayo haddii la kuroodnahay jeebka laysu buuxanayo maxaad iga qaadin kartaa iyo maxaanku siiyaa iyo codkaaga igu saacid iyo inay meesha ka jirtay waan dareemaynaa marka waxa dadka lagu indasarcaaday ba lagu mashquulee meesha doorasho kama jirtee xasan gurguurtaaba iwal meesha ka calaameysnaydba waayo intii ka horeysa ninka ay ka heleen oo iyada gaalada ay la noqotay in nin soomaaliya dhexdeeda ku dhiman oo murtadnimo uga qaabsan oona jirin ay ogaadeen ayay mataqaanaa ninkaanaba meel u taagnaaye dadka masaakiinta oo xoogaa aan fikirkooda saasii fogeyn ayaa waxaa la doonaya inay gidaarada la fadhiistaan doorashaa dhacday doorasho ma dhicine nin dooran door loogu dhahdeen dadka saxu dimbaajiseenuhu ninki shaacirka ah ninkan gurguurta ahaa meel u taagnaayo ogyihiin naarra ku gurguurtee marka dadka wax magarasadaha laga gadaasaa dhowr qof meesha isugu geeya waa la sarta ma laga rabay maogiye gurguurte gaalada waa libiyo candhuufteerow liba saxaradeerow labay mantagoorow libay waa ka dhex buuxaan marka waxay boqolkiiba boqol isku saciidana isku raaceen inaasa gurguurtoo kale ayayna ka helayba ummadda dhexdeeda wax kaloo iska maxaysataa waa joogaan laakiin ninka uga candhuuf jalcan isiga waay waana ogaadeen marka laaluushkaana ayagaa oolba jeeb koora ma ahayn oo gaaladan adduunyada iska farraqayso oo iska bixinaysayo ayagaaba meesha biilka ku siiyo abnigaynaba anagaa sugna yidhaheeno hadda dadkii dhalayba ka jecel yihiin nimankan caamiliinta oo meesha gaaladay jecel yihiin iyo waalidiintood gaaladay jecel yihiin marka dadka walayba ugu tabcanayaan laaluushka ay bixinayaanna kiiskooda ma ahanin waa kufaarta adduunka dhaqaalaha waxa bixinaya ku danaysanaya diinta islaamkan inay cagta ka hoos geliyaan raba alla ma qadira mana qadir mayso dad iimaan lahoo mu'miniin ahoo mujaahidiina ayaa ilaahay ku saacido ku qawiyeeyo ii banaanka dhadiga iyo dhara iyo dhadada u taagan إني أنا متى قال الإسلام كهوس عادل إلا وصار في صعدة مهانة أهل في سنة الله فتشو بدن هاي مركا حسن جرجرته وحام قعد بين يوان نك أبي مجا مرحوين كشاج وشاجي هذه إن حانو تبعه سفر دم ريكا تجنين كل خفير كوا مريكا مركا سوري كسوبر أنا كشغدين نقبل قانو أنا كهيم أركتين أرونو ما أرتين ما أرجع جلسين ما أرجع حتى أنا ما يمارك هاي وحلي لك أبتنا ولا حد لك أبنايا إثيوبيا نواك تاجر الكوبادو فيري أو كوير دولة إثيوبيا حرير كأنسيد دانو مبنان تكوبات أي كل هذا دب كسوم على زين ما تكرنا إثيوبيا وياه مركا دين كاسينو عامل ما دوب سيني هاي مرك حرير كاسي حرير كاسي محوية هاي إسكاشي هل كوغلي ما بقى إسكاشي من عزلا ما يرابا إثيوبيا أنا وجا أمضى الصومالية نمبر ون وياه أصلا نمبر ون هو أوكر دك عكس غير قال كذا كوبادو إيتا دب كمسلمين كاه إيمان كله ee hanuun u gaadiranyahay ilaahay baan kugu dhaariyay intee kun oo nafteeda ku weysaydo Itoobiya ma taqaan la dagaalamaysa dawladda maxamed siyaad barre jaairka aheeday ee badiin ku dhaqmeen diinta kuma dhaqmeen mahayna nimo wadani ni wadani yahowha Soomaali waxay ku dhamaatay dadayay ku aasantay ka buuxda iyo haramu kala meeshii dhahayay iyo diilay guroon ilaa dad sabab afkayda ku sii haysta ee sidii balki u daadanay sidii xabada loogu dhigaayo ayaa yaal sagaaska ka oga waxa soo heliyay Ruus markaasay ka baxay ka dhacday halada Soomaa taqaanaa ii sheegay araawada gaala qabto Itoobiya codkeer la gooyo hilib qeyriina la siiyo taas lagu dhigay ninkii maanta la waa gacalkeena koobad wallahi adawga islaamka waa gaalo midkooda koobadna waa Itoobiya midka labaadna waa Itoobiya midka saddexaadna waa Itoobiya ka badan gaalad kala soo galaysa in Cabdullaahi in Xasan Sheekh in xilligan waqtigii ka horeeyay xilka uu qabanayay wuxuu yahay waa la soo arkay dhul badan buu iibsaday shisheeye siyaabo kala duwan buu u soo dhaweeyay markii xilka uu ka dagayay ee laga guuleysanay umada Soomaaliyeed in badan way farxeen maxaa Soomaalidu damiirka ka qaaday oo kan ay ka hadlaan oo 4 sano kadib madaxweyne loo keenay waliba qofkii uu og yahay waxa uu yahay saadeer waxaan u maleynayaa inay laba qodob tahay qodobka koowaad way waxa la yiri qofku hadii uu dayaco diinta qofka duu aliya rasuul rumeeyo aliya rasuul haddu rumeeyo qofku aamannaa yiraahdo muslim yahay waxa waajibaad muslimnima fuulay ilaahay waajibaad busaaray haddu dayaco oo dayaco oo u dabqan waayo diinta rabbi haba haysto waa haysta haddu da u dabqan waayo oo dayaca diinta islaamka uu ka dhidhi waayo waxaan culimada si weyn uga maqlay inaanay wax u naxay aslan jirinba wuxuu ka dhidhiya ma jiro damiirka dhimanayaba laga yaabi mayo uu dhan dhidhiyo waxa taas waa qodobka koowaadaan maleenayo dadka Soomaaliyeed oo muslimiin mooyey marka waxa weey anagoo muslimiin hadana Ilaahay kitaabkiisa la dayac weyn naga ga dhacay oo burburka iyo dhibaatada iyo waxa iyo gaalada anagu aanu daqeyn jirrosa ka qabsan kartiray inaan waa walaalahay nidaahno maantay oo ma taqaan ayagu sida nooga carabi jiray asalka kala dhooman tiray inaan nidaahna tan ka taqaynaa dadka amhaaral inaan weydiino madaxda Soomaaliyeed la yiraahdo amhaaraysa loo doono tuli ka weyn ma jiro dammaanka weyn ma jirto marna waxaan isla hayaa talo dadkan gaalada ah waa saaxid siiba Itoobiya saaxid weyn weyn runtii umada Soomaaliyeed asal waxay tahay oo ahaan jiray iyo waxa maanta dhacaya marka la isbarbar dhigo taayban waa fiyow iyo dadku isma dhigi karo dadkan in badan baan yiri dad badan inay yiraahdeen dadka saaxid baa jira waa la ina saaxiray oo Itoobiya saaxid bay adeegsatay waayo Soomaalna soo gali jirin asal marka xulee labadaas qodob tahay baan u maleynayaa taas aan dhisay diinta laakiin waxaan u maleynayaa dawadeeduna inay tahay in diinta Alla loo noqdo oo aan ma taqaanaa diinta Rabbi loo tolo toobad keeno Ilaahay kitaabkiisa la qaato sharaftii muslimnimo ma taqaanaa lagu cararo Ilaahay cabsidiisa lagu cararo markaasaa damiirkuna dhalanayaa umaduna umad noqonaysaa dawadeena waa ku daray adigu ima aad weydiin laakiin labadii qodob su'aashoodii inay taas kaan u maleynayaa dawaduna kaan tilmaamay tahay saas aad u maleynayaa waa hagaag cilmi xuseen cilmi dadba xasan sheekh maxamuud waxa ay leeyihiin markaan khibrad buu ziyaadsaday oo wax badan oo ka qaldanaa waa uu saxayaa fikrad saas baa dad aaminsan baa jira oo baraha internetka iyo meelo badan lagu arkayay waxa qaldan ma nidaamkaba mise shaqsiga waaye mise waxa lagu dhaqmay iyo dastuurka ayaa qaldan arkay bay cilada ka jirtaa bismillaah aniga waxa ila tahay horta cabirku ama waxyaabaha lagu cabiri karo arintaas waa wax badan laakiin mid aniga iga hadal markaan soo qaato horta Xasan Sheekh waa aragnimo qaatay waa runto dadka laakiin waa aragnimada in moodayaan ma qaadan ayagu waxay moodayaan sida hadalku u dhigeen Xasan Sheekh 4 sano soo jiitamayay oo ma taqaana soo waday dowlad 4 sano uu soo kufkufay wax buu soo qalday wax buu si qar buu ka soo dhacay buur buu ka soo dhacay dal buu xumeeyay dal buu ku tuntay hadda laakiin wuu wanaajin doonaa taasay dadku u dhigeen hadalka laakiin bilcagsi anigu saamaan Xasan Sheekh qirad buu ma taqaana soo bartay oo ka helay 4 sano wuxuu ka helay Xasan Sheekh gaal jacayl buu ka helay 4 sano afartii sano gaalada habka loo jeclaado ma aan u aqoon waxbartood buu ka yaqiin laakiin hadda tig buuxda oo fuul ah ayuu u bartay gaalada sida loo jeclaado loo qaldo ma taqaanaa loogu sheekeeyo in waxay rabaan loo sameeyo Xasan Sheekh beerka ayuu qabsaday markii ciidamada kn laahdaado kaadii kale intaba Xasan Sheekh beer qabsashadaas gaaladii waxbuu tustay caalamka caddaan iyo madow haddana wuxuu ballan qaaday oo ka soo ballan qaaday oo lacagaha faraha badan uga soo gurtay inuu sidaasi ka daran beer ku qabsan doono ficil aan caadi ahayn tusi doono haddii alla ka dhigo sidaasi awgeed waaye aragnimadaas gaalnimada ku dhisan oo mataqaanaa xagirnimada kufurnimada uu ku cagdiro oo kaga cagdiro mataqaanaa murtadiinta kaleta ee sharaxaysa ayuu Xasan Sheekh soo bartay laakiin soomaalinimo iyo sida wax loo toosiyey sida wax loo hagaajiyo tale wixii kaa xumaada maanta waraajiyo soomuusamar khibradiisaa maa waxaan aaminsanahay marka insha allahu tacaala Xasan wuxuu soo bartay sidii u haadaan uga sii dhici lahaa insha allahu tacaala haadaan buu ka dhici doonaa ilaahay idinkii ragga ayaana ilaahay idinkii ilaahay sama uga dhigi doonaa inay matalaana ku taqadumaan cilmi shakhsiyan adigu Xasan maxaad ku xasuusataa 4 sano ee ziyaadada raacsaneed ee uu xilka hayay Xasan dhibaatooyinka uu geystay waxaan ka xasuustaa aniga waa fari badan yihiin laakiin mita aan ka soo qaadanayaa waxaan ka xasuustaa Xasan dhibaatadii reer muqdisho soo u geystay dhulkii qaranka ama hantidii qaranka Xasan Sheekh markuu dhameeyey oo baabacshay wax alla wixii dhan guud ahaa sida dekedda ee boorka dhulkii mataqaanaa qaaska ahaayo ama iskuulaadka ama mataqaanaa ilaahay aad waxay lahaayeen markuu dhameeyey oo dad caddaan iyo madowbana ka iibsaday dhulkoodii boobo baabashi waxa kaleeto ku xasuustaa Xasan aniga oona weli ku hilmaameyn markuu jigjiga inta dhex istaagay yidhi jigjiga waa dal Itoobiya mataqaanaa Itoobiya kale waa Soomaali Itoobiya la yidhaahdaa oo Soomaali Kenya la yidhaahda Kenya la yidhaahday ayaan ku xasuustaa oo nin sameeyey aan la arag kufriya mataqaanaa murtadiinta isaga ama ka horreysa ama ka dambeysay sidoo kaleeto Xasan Sheekh waxaan anigu qaasay aan ku xusuustaa isagoo mataqaanaa madaxweyne Soomaaliya isku sheegaya buu u damqan waayey cid kale iska daayay murtadiintii baabi'aysay oo dagaalada ku baabi'aysay nolol buu baabi'aysay xaragada meel walba ku baabi'aysay oo meel walba ku lagooy ayuu mataqaanaa u damqan waayey markaasuu gaaladii Kenya ka timid ee duulaanka ee dalka iyo diinta iyo dadkaba duulaan ku eeg buu intuu kaga daba tegay Muqdisho kama sajuudine oo qubuurtooda iyagoo weli naxashtii ku jira dul istaagay yuu beerka qabsaday markaa istaa yiri oo nin sameeyay murtadiintii isaga ka horreysay iyo ku damid aan u jirin waxyaabaha noocaasa iyo waxyaaba ka daran baan Xasan ku xasuustaa anigu ma ammaankii xilligaasi ka war siduu ahaa weerar ban baa dhacay dhowr jeer buu badbaaday dhankaasna ka jaleecbal Xasan Sheekh marka loo yidhaahdo loo fiiriyo nimankii ka horreeyey sida Xasan nin sida shirmuto kale isugu kala wareegay waa ka hooda xumaay wuxuu uga hooda xumaa Xasan Sheekh xaragada xanaaqeedii buu la kulmay xaragada mujaahidiintu markay soo yare mataqaanaa go'aansadeen inay mataqaanaa xeeladaysaan dagaalka oo Muqdisho ka soo xeeladaystaan iyo magaalooyinka waaweyn markaasuu la kulmay Shariif Murtad wuxuu ahaa ninkii mataqaanaa xaragadu markay xeelaysanaysay ayuu madaxweyne ahaa libin uu gaari buu ismoodayay Shariif Murtad oo waa naaloonayo waa xaragoonayo wuxuu lahaa xaragadii baa ka guuraysan oo ka saarnay wadamadii ay haysatay laakiin Xasan Sheekh xaragadu markii soo jeesatay ayuu hooda xumadiisa la kulmay oo mataqaanaa xeeladihii mataqaanaa dagaalkii labaad ama qidadii labaad xaragadu ay dejisay ayuu la kulmay marka sidaa awgeed qaraxyo badan buu ka badbaaday xildhibaano badan baa laga laayay taraakiil badan baa laga laayay gaalo badan baa wadda ka sabiday iska carartay gaalo badan baa la xatmiyey oo ciidan iyo mataqaanaa leh mataqaanaa kugu hayadalaba mataqaanaa xalanaa dhowr jeer loo daartay oo hortiis mataqaanaa intii la galay iska yareeg mataqaanaa Xasan Sheekh isaga laftirkiisa dhowr jeer badbaado oo ogtaag oo ilaahay ka badbaadiyey sidaas awgeed wuu ka ayaa daraajiray mataqaanaa xasan sheekh oo waxa weeyaan wuxuu la kulmay libaax daale diritiisa loo tagaa wax la yidhaah la kulmay xarragada dagaalkeedii uma ayuu la kulmay markaasuu heer wuxuu gaaray laga kala cararo oo waddanka lagu cidlaayo tusaale ahaan ma dhowr meelood baan la xafiyey intuu joogay cilaadaan la xakmiyey jamaalaan la xakmiyey leegaan la xakmiyey oo dagaalkii ka dhaca xabasida lagu xabasida duulaanka cayd lagu laayay jamaaco baa dhacay ayaan daradii ugu darayd ee gaalo qabsataa xasan sheekh ayay ku qabsatay ma iyo waxyaaba badan oo dee anigu qalbi bilaadmi ku hadlayaa buug wax ka aqrin maaye waxyaaba badan anan xusuusan oo guuldarra ayuu la soo kulmay xasan sheekh guuldarrada la kulmay waxaa ugu daraa cidna buuqarka ka tuuray magaalada la yidhaahdo galcad isagaa dhagaha waxugu sheego yidhi xarragada la dagaala murtidiintii celaade oo ku xareeyey galcad daban murtida mutaxamal ka guray buu meesha geeyo yidhi anaa wax walba idin siinaya la dagaala xarragada markaasay caddaysteen oo yidhahda xarragadaan la dagaalaynaa hadda xarragadaan la dagaala dadkii banaanka liistaaga wixii ka raacana waa loogaa waata waa masanta waxaan siinayaa abwaantaako macalin ciise n xasan sheekh markii dib loo dooranayay meel laga soo dhaweeyey waana arki karayay aad bay u yaraayeen marka loo eego xilligii waqtigan ka horreeyey ee la dooranayay dadka soomaaliyeed ka waran maxaa u ziyaaday oo u kordhay marka loo eego barashada xasan sheekh ee waa guuldarra mataqaana ahay sheegee ku bilaabatay guuldarrayna ku dhammaatay hadda dibadbaxa iyo wax qiimale iyo wax taageera iyo maba loo muujinba markaan ilaa hore loogu daalo soomaa waa taan kulanayd muro qara mare la dubay mare la kashay loomana begin calalla uustiya xataa ogaatay xasan sheekaa soo naqday dhibaatada uu geystay xamar waxa u gaarsiiyey mar in babka mooska iyo liinta babkeeda iyo sheegee qashamka la cuno u gaarsiiyey baahir ay ka sheegeen kale say xasan gacan taagtay u bixiyeen gacan taagtaas muqdisho amba soomaaliya looga aqaan looga yaqiinay dadka masaakiinta baahida uu horseeday rafaadka uu horseeday halaagba uu horseeday waxayna markaanayna madaxa kor ugu qaadin ilaa inay naxaan moogiya ayna taageeran ugu muujin wixii banaan bac la dhihi jiray oo armaajiya ay u sameeyeen iyo aan loosii samaynin ninkan si daran a looga marar dilaacay ilaa dhibaato badan oo u geystay oo baahidaas ay ku eedeeyeen oo abaaruu noo keenay abaaraa dhacday xamar baahi oo loogu le-anayaa ba-ayey gacantaa sheesigaa tuugsaaya sidaasay dhihi jireen waxyaabaha kaloo mataqaanaa ii sheegay iyadana oo ku yahay caamka ku yahayna waxaa ka mid ah oo aad iyo aad cunugii shan sana kor dhaafa uu ogyahay kenya u tegey dowladda kaafarada kenya u tegey markaasoo wuxuu uuri qaraxyada ka dhaca nairobi waxaan uga naxasiyaanan uga naxna kuwa magaalada muqdisho ka dhaco wey waxa uu iska gadayaa gaalada caalamka uu iska gadayaa wax ka quseeya dadku waa matalaa leeyahay oo uu sheegtay inuu madaxweyne u yahay wax agtiisa ay ka yihiin male waa liidiyey agka ka hoosa u geliyey waxa uu yidhi xamar ka manaxa qaraxyada iyo halaagyada ka dhaco wey laakiin kenya qaraxa ka dhaca si daran ugi taabsaa uga naxaa wey marka dadka soomaaliyeed iska day herki ewel soo jeedayo xabadda dhakad uga difahayo kuwa masaakiinta ahayo si uun u siraa waxay u nexen si aan loo nexnay u nexen xasan sheekaa soo nooda haddii la yidhaah waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inuuna asaan gaari doona afarta sano la sheegaaba asaan gurguurka asaan gaari doonin qaraab iyo gacan taagasho iyo dambiilo lamada dhagoodkahayo iyo kiish aan buuxsamayn oo una uun adduunye ku riseeyo ou doonayo u jebinaaya ma uu ku bixi lahayn allah ka dhigo ilaahay idankiis dad ou taageero ka heystan xamarna ma joogaan dadka xamarka banaanka deganay warkooraba iska daa sankay ka heystaan xamar kuwa joogana ayagaa ilaahay ku salidi doonyaa naftooda ku kici doona baahiyuna hadday kow tahay xasan gurguurta xamarku soo noqday iyo abaarti dareed iyo iyo baadla-aanti ka dhacday ummadda heer muqdisho uu horseeda iyo kunay kula kacsanaayeen haddow kii soo naqday ilaahay idankiisa waa la israaci doonaa mujaahidiinta ewel dhabarka jibihaysay iyo dadkii muslimiinta ee muqdisho deganaayo ilaahay dadkiisu kici doona ee kaas meel iska saari doona u dhexay doonaa marka maba gaaraya afar sanaad sheegtay laba sano insha allahu tacaala ku gaari maayo umadda dhexdeeda meesha ugu dareeda ummadda dhexdeeda dhibaatada uu ka dhaliyey maha ugu dareed la iday heeday iguna dila ilaa konton in ka badan ma garatay oo mursidiin ayaga ah ma garatay si fiican asigaan u horseeda yuri meeshaasaan ku dhashay oon ka soo jeedaahay iiga horeeya nimanka oo mujaahidiinta ilaa kitaabkiisa u dagaalamaya meeshaan kitaabka marala dimuqraatiyada samaynaysa kii ka raacdana ilaahay baa dilaye annagu ma diline mujaahidiinta mataqaana allah ku gacan siiyey wayna ku baaba-een asigaan u hadteeray guriga hooyadii soo ku qabtay dibka ma garad marka ninkaas waa soo naqay ma aha waxa uu waa dhalay ma dhaansheen nimay ka sheegeen bal hadda kursiga ku fadhiisa la dhihiye la dhahiye ilaahay waxaan garadeynayaa inuu midkii u kartiisa kimi saarada asan noqdeen marka asan gurgurta taasoo godka ugu dhacay aniga waxa uu arkayna ka yahay dad baa dhahay oo ninkaas ku guuleysta kursigii waa ku guul dareysay ilaahayna marsii doona inuu ku guul dareysto insha Allah waad baasantaa gabadhan ku dhownahay markaan aan idiin soo gudbiyo dad oo ka aragtay dhiibtay doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud xilka madaxweyne dad ugu dooratay magaalada Muqdisho waxaanu aragnaa wada tashigii iyo shuurkii iyo shuuradii dheereed oo dalkan in lagu marin habaabiyo diinkiisana lagu dhibaateeyo ay gaalada ugu tala gashay gaal mubiin oo cadoo gaalimadii socodoo loola yimiday wax uu soo kordhayana ma jiraan leena Xasan Sheekh Maxamuud aragtidaydu waa nin murtad ah oo 4 sanana u soo shaqeeyay xukuumadii hore ka soo shaqeeyay dalka lana ogahay meesha uu wadanka uu gaarsiiyay marka Xasan waa nin gaalnimadiisu ay cad tahay mid ay gaalada ku doorteen ayaa taasina ah doorashada Xasan marka anaga ka oday ahaan ama weelada Shabeelaha daa odayaashii hadaan nahay waxa aan ku cabiri karno waxa waaye in uu soo kordhiyay dalkan dhibaato waxaan ahayn in uu soo kordheynin maxaa yeelay waxa la ogaaday 4 sano ee hore uu joogay dhibaatada oo dalka u geystay ayaa aad loo ogyahay Xasan Sheekh Maxamuud doorashadiisu waa soo weyne aan kala orodno ay la tahay walax ay soo kordhiyeysay Soomaali u soo kordhinayso aragtida igu aadana waxa waaye waa soo weyne aan kala kudno ka odayaal ahaan waxaan aaminsanahay murtad hore umada u soo baabiyay inuu yahay haddana rabo inuu sii baabiyo walax kaloon ka aaminsano khayrna ma jira Xasan gurgurta waa ninkii wadankii Soomaaliya iska lahayd Itoobiya siiyay oo yiri ilaahdankiisa wadanka waa wadan Itoobiya mar labaad waa ninkii eel cadde u sujuuday gaaladii baqbtaday mar saddexaad taariikhda sida lagu hayo maamul goboleedyadan iyo waxa la yiraahdo federal ninka saxay weey waxa weeye waa nin ilaahdankiisa guriga dhisad iyo dan u yimid moogiye nin hadda wadanka ma kaas soo saas weey ninka madaxweynaha lagu sheegay ee maanta la leeyahay waa dalka loo doortay horta aniga waa madaxweyne ma dhahay laana waxaan u dhahaynin waa nin diintiisa islaamka iskaga tagay waxa uu ka naxayna aan jirin dad iyo dal iyo diin minna aan ka naxayn ee qadiyadii ka dhacday eelcada macrakadii eelcada asaga oo baqtiyadii Kenya u sujuudsan laga arkay shaashadaha caalamka ilihii dhaqaalaha ee Soomaaliya ay lahaan dirtay waa ninkii koobaad ee ku wareejiyay Turkiga asaga oo mataqana ka cayriyay dadkii muddo dheer ka shaqeysanay waxaan leeyahay marka Soomaaliya ay fadhiga ka kaca shaqaha kuwa waxa ay qaar kamida dadweynaha Soomaaliyeed gabagabada barnaamijkan ku dhownahay ku fidii dhankaada maxaa ku soo gabagabeynaysa oo umada Soomaaliyeed u soo jeedinaysa umada Soomaaliyeed waxa uu soo jeedinayaa adeer war waxaan ahaan tiray anaga hadaanu nahay umada Soomaaliyeed muslimiinta dad codkooda halkaa la saaro waxooda dhacsado aan loo soo dhawaan karin haddaan iyo madow cidana aanay odhan karin taariikhda yar taa weeye aqoonta adduunkuna yaqaana taa weeye maanta waxaan lala dhaxalsiinayaa inaan waxaa lagu sheekaysanayaa maanta waxaad ogtihiin qofku dalkiisa markuu wax ka yahay ayuu dal kale wax ka noqonaya wax ka noqonaya waxaan ka wadaa markuu uu marayo dalalkiisaeya marayo oo la yidhaahdo dhalashadiisa la fiiriyo dadnimadiisa dib loo raacaya waa naqtaraya maaba Soomaaliya wallahi inaan lagu xadgudbi karin ya waa lagaa baqaya laakiin haddii aad lagu yaqaano inaad ka dhalatay beel xun oo liidata daanna waa lagugu tumanaya dunida xaquuq kuma liida horta xataa hadalka dhabka kaa weeye marka waxaa la rabaa Soomaaliyeey maanaan ahaan jirin sidaa adduunkana waa lala ka haybinsan jiray waxaan leenahay laba soo guriyey jir ciddii soo guriyey taana iyada faraanka gubatay degi jiray taariikh baan leenahay waxaan leenahay maanta taariikhdeenu waa faafaday waad ogtihiin nimayahu sidaa dawladda u shaqeysiin oo haddaan Soomaalina waxaan nacan tacelahay dunida banaanka inaanu ka soo shaqaysano oo banaanka haddii waxaad ka soo shaqaysan karta ama aad shaqsi ku tahay dalkaaga baad shaqsi ka tahay wanaagsan tahay oo dalkaaga iyo dadkaagu ay ku ilaalsan yihiin oo lagugu yaqaanado la dalkaaga lagugu baranaya sooma marka waxaan leeyahay nimanka maanta madaxda waad leedihiin madaxda yihiin oo waa kana la doortay iyo kana wax qabanaya iyo kawaan lagu daaray war maaha sida arrinku waxa ceeb ah oo kulligaya baaba lagu ah magaca iyo tibitaanka Soomaaliyeed oo dhan baaba ku ah inaad tiraahdaan madaxda yadii loo yiraah madaxda yadii wey waxa weynaan iska diidna anaga madaxnoomaha waxaan qashinka cadowgaa wata waa dabadeliseen soo qashina marka waxa way anaga nima taan inaan nidaahno ya saa sa magacaynu ku badbaadi karaa dal waa lagu soo dadad wax maaga jiray in la soo maado sax laakiin inaannu dad xun loo aqoonsada ka liidata suma dad xun inaannu noqono oo sidaan loo ayuura hadda ninka maanta arkaya madaxda yadu se u dhaqmayso fiiri ninka armaata waxa looga yeeray ciidamada dadda Ethiopian ka la tababaray oo maraakiib loo iibiyey oo ciidankii badda tababarkoodii markii la soo xirayay armaata loo yeer oo u tegey xafladdii loogu soo xirayay buu tegey ma waxaas anaga madaxweyne noo ah ma waabil soomaaliyeed oo gadaal xidhan buu dhiibay oo muxuu difaacaya diintii buu la dagaalamay oo dad saddexdu ka koobnaa muxuu yahay marka adduunku markay saa u fiiriyaan dadka kale maxay dhahayaa ruuxan waxa saas u dhaqmaya waxay madaxda u yihiin wax tiraba maaha nin waliba waana soo gurayanaya maanta nuwal cid waliba xaruufkeeday soo qaadanaysaa iyo aamaheeda haddaad aniga taladayda maqlaysaan waxa weeye ha oranina waa madaxdayada ama soomaaliya madax u yihiin maya dad cadowga dalkayga kusoo duulay la socdo cadowga ayaga ka mida weeye laakiin ayagaana doortay ayagaana wata ayagaana wax u dirsanaya wixii u go-ayna goosanaya laakiin annaga madaxnooma namana matalaan shaqada kuma lihin saasaa magacayo ku badbaadi karaa ummadda soomaaliyeedna saas waxaan uga digayaa oo aan uga digayaa inaan iska diidno markaa oo aanu nidhaahan annaga inaynu dadku u qaaday annaga madaxdayada yihiin annaga madaxdayada maaha naga matalo inaanu adduunka inaan ku qaylino codbeer ku sheegno inay annaga madaxnoo ahayn inay tuug yihiin in dadka nagu soo duuliya askaraha amsoon baa wadata waana sida dhabtaa saasa inaan adduunka tusno annagu taa ka baqanayna anugu saasaan ummaddana dhahaya warkana kusoo xirayaade waad mahadsan tahay cilmi xuseen dardaarankaada muxuu yahay bismillaahi raxmaan raxiim anigu dardaarkayga waxaan leeyahay dadku hadday horta waxay yihiin garan waayaan oo ka habaabaan waxa dambe oo dhan uma toosaan anigu waxaan leeyahay dad yahow ilaahin ka bada oo waxaa iska dhiisaan waxa la yidhaha dad jacaylka ee diinta jeclaada inta meeshaa dad ka jeclaan lahaydeen diinta jeclaada xasan muti hadda ninku uu sacbanayaa diin kuma jeclaan qeyr kale kuma jeclaan laakiin wuxuu ku jeclaaday waa xoogaa yaroo mataqaana ama lacaga ama xoogaa yaroo qabliyaha ku jeclaada wax kale kuma jeclaan waxaan leeyahay anigu soomaalida weliba soomaalida koonfurta degta waxaan leeyahay siyaad barre oo ka sharaf badan xasan gurguurta iyo nooca hadda siday ka horreeya nooca ka dambeeya intaba ka sharaf badan oo waddanka uga roon oo gaal Ethiopia meel iska saaray ahaa oo gaal Kenya meel iska saaray ahaa aad barqaca ku kacdeen markaasaad oo waxaan bil dhambe inaad kaga saarteen madaxtooyada Muqdisho ilaahin ka baqa dadkan qabaliyadu ay gashayow ninkaa nimankan ka adkaay oo ka xooga badan oo wadda kuga wanaagsanaa adinkaa ka saarteen Muqdisho ka saarteen kuwaan ka liito idin gadanayo adinka ujeedaan gaal u sujuuday xaggee ku arkeen si aad daroo gaal u sujuuday xaggee ku arkeen si aad daroo Kenya bariya xaggee ku arkay si aad daroo jidiga quuray xaggee ku arkay si aad daroo muwaadiniinta gacmaha ka xirxiray u dhiibay mataqaana Ethiopia xaggee ku aragteen war walaalayaalo soomaaliya waxaan idin leeyahay nin toogsiya arrintaas keenaysa in farmaajo maatay dhiibay mataqaana muwaadiniin soomaaliyeed oo inta ciidan dhalinyaro sooma ubixin soo kacayay oo soddon jir iyo wixii ka yar ahaa inta ku shubay mataqaana markab iyo daalad ku shubay yiri u dagaalama tigreeya mataqaana ka dagaalama oromo dhexdeed ka dagaalama iyo xabashi dhexdeed ka dagaalama aad tiraahdeen yiri aad hadda maanta madaxweyne u aqoonsanaydeen haddana xasan shiiqo arrintaas ka sii daran dabada haysta oo sujuud miir bakti u sujuudi aad dabada haysataan war dad yaa taajadnimo maahane xasan shiiq iyo waxaad eenigii sadiqeed ka saari kartaan muqdisho war dadka ku kaca ayadoon lahaynin meel laga bilaabo ayaa siyaad baran lagu kacay waddanka laga eriyay hadda meel laga bilaabaa la hayaa ilaah mahadala shawkaad shataan mujaahidiinta oo ilaahay barakeeyey oo ilaahay xoog siiyey oo ilaahay xoolo siiyey oo ilaahay fikrad siiyey oo caddaan iyo madow ka yaabisay ayaa garkiina taagan war ilaahay ka baqa ka soo taga noocaas barqi keliyaad si kaga saari kartaan waxaas mataqaanaa diflaaf ka ah war barqaha lagu kacaan leh soomaaliyeed intaasaan kusoo gabagabeynay waad mahadsan tahay dhibaantaa ku macalin ciise in dhankaada dardaarankaada ugu dambeeya waxaana ogahay inaad xilida qaar xasan sheekhna aada gabayo ka tirisid bal noo soo gabagabey maxamed daahirow waxaan warkayga kusoo gabagabeynayaa warka waxaa dowladda ku dhuftay oo hagaajiyey oo halkoo mudna codsiyey akhyaarta dadka igula jirta ragga culummada ah anigana haddii aan ku daro waxaan kusoo gabagabeynayaa wana waxaa dhahay waxa loo tashahaya aniga madaxayga waaye oo in la galo la doonaya malaha waaba uu ku jiraa oo lagu koriyo marka habeenkii la gowracay iyagu hadlay yiri waa iska Soomaali maamadeer moogii hadda xawayaan ma arkay markaas oo intii loo cadmay soo fadhiisay qeynada hadlaysiin waa gowracay go ummada Soomaaliyeed waa ay xasan gurtay wax ma taqaan lagu gumaado lagu baabiyo la rabo xaqugu doora lagu doodkiyo la rabo diintooda ma taqaan looga qaadan la rabo xasan gurgurto shaqsi iyo shaqsi shaqsiga ugu sii liita oo aad aad iyadu sii liita iyo mar labaad idinaga marid daga Allah dago ayay yiraahdeen Soomaalidu mar labaad inaan la dagin ayaan ka dadaalahay lahan Soomaaliya intii lamirka qabta xasan gurgurte ewelow waxa uu idin kala daalay dhibaato haddana inuu idin aaso doonaya inta uu u dhiman inuu idinka idin aaso diintan islaamka aasi ma kariyo rijaala ilaahay uu soo saaray inuu dadkan masaakiinta uu aaso rabo halow baahi u dilo halow xarti u dilo halow gaalo u duleeyo tiri gabdhiyo oo carabta u qaaday hadda ka hor inuu dhibaato dambo idin siin cil idinkan mu'minnimadiinu qatar ku galaysaa dadnimadiinu qatar ku galaysaa run fiican ka soo jeediin ummadda Soomaaliyeed quruntina ma qaada jirin ninka sabaha soo hogaamiya oon diin xataa ku hogaaminaynin dadnimadeeru bannaankay fiilay cadowgoora niman barta u saaday ahaayeen laakiin gadaalahan dambe waxaad moodaa sida murtadiintan dambe isu soo daba kacday oo 10 sano iyo 10 iyo wax la jira ah in ummadda Soomaaliyeed si uun lugta loo hayaad moodaa marka waxaan u dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed u dardaarmayna oo wanaagsan inaad duqnimadii iska qaadaan dadna Muxammad iska qaadiin xasan gurgurtay asaagiis adaadna waa qoonsanina waxa uu sheegayo wax idin dhanmaro idin ku sameeylaayo fulxuma adduunyaala ma ay jiraan iska qabta hal galab ka noqda meesha uu ku jiro bilaadan kacay quraanka aday arusaad dul xambaarta idinkoo bilaadana ee hub heesta ee mujaahidiin leh ee dad idin soo gurmada leh oo dad muslimiin ah inuu kaasoo kale tuma taqaanaa idinka mar labaad idinku soo naqdo ee aad hod fadhidaan gaajaana laysay aawa risigiyo dhuntow nooga degay waxaa idin kaga dhiga waa shaqsiya maad indaa ka gashan indaa kala baxdaan bal ilaahay idinkabe meesha ka kaca ool xumadana ka gilgilda dadna maxamed ayad inaad dul xuntiin laydin mooda ma dul xumadiina meel cunaastigina ashub salalkee degtaa lagu galaahe horow idin dabtalay idin dhibaateeyey dadkiina ku cayaaray risiga ilaahay idin siilahay ma tagaana isbaaradooda kharibka isku dayay waxaad diifka saad uga gilgila lahaadeen ood isaga kici lahaadeen ood ma tagaana talada idinku u yaala lahaadeen intaasaan idin kula talinaya wallaahi billaahi tallaahi hadan gurgurta hadaad mar dambe baahiya u nagu dilaadaan waxa bilaadan u liitay sumcad xumayo soomaaliyeen magac xuma ah soo jiidatay ilaahay ka baqa dadnimadiina u dagaalama danyuuskaas oo kale iska celiya intaas baan u dardaarmayaa awa hadaad mu'miniintiin gabay la yiraa wax isma dhaamaana jir xasan shida kufaaxda war cabo dheer ku jira waaye dheer ku jirin waaye dhaliishuna waxay tahay allaan ugu dhowaanaahayd taandiga dhexdiisa u gala diinta uga dhuumaya si dhaqsiya haddaan loo burburin dhaqanka nuuxaasa dharbaaxyadu inay nagu dhacdaa sow dhab dhaqamayka ninjaha daliilaya ibliis wax isma dhaamaane gabagaasaan ma taqaanaahaan asiga ugu talagalay iyo kuwa ka dambeeya halkaa rabtiin nooga doora insha allah tacaala guud ahaanna halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka diiradda jimcaha oo todobaadkan ku saabsanaa dib u doorashada xasan sheekh maxamuud waxaa barnaamijka nagala qayb qaatay waan aad ugu mahadcelinayaa cabdullaahi faarax kufridiid cilmi xuseen iyo abwantaako macalin ciise barnaamijka la mid ah intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tageynaa oo aan barnaamijka ku soo gabagabeynaynaa gabayga waxba isma dhaamaan ee abwantaako horey uu kaga tiriyey xasan sheekh maxamuud وحس مدامان أحسن شي كفار نظر عزون ده كزير واي داليشونا وحيتها يلا نقود دوانا إسلام كودن كالا حقان وكدير فيها التنجيغ الدهدي سوو قالي دين تاكا قردوم انتا سو ديباتا حد الاسكن ديعي darbaayadu ilay lagu dhacda soo dhab noqon maydo nin jihadal ilay iblis waxis ma dhammaane nin jihadal ilay iblis waxis ma dhammaane dhanka kale haddii la rogo dugana taariikhda adam baladii faroole oo ilaahu uga dhaqaaqayay kolbana wesku dheryaye ibliis ugu dhowaanayay aasoo dhinac u jifa rabbigu soo hor dhigayaae si daqsiya hadda la burburin dhaqankan nuucaasa أن درباه يدو إلي لغو دعدا سودب نوغن ميدو أن ننجي هذا ليلة يا إبليس وحس مدامان ننجي هذا ليلة يا إبليس وحس مدامان آيا ذي بولا جابا حيو لغن كفي نادي او قابل كي كالا دو مجير الا اسلح قادا يو اقف كي ديك بنسانا شرعي قلو بانديق اياه ادود ماذا لجار روح دعا ذا حال اسلام ده دا بانكات وانا سالي كفري غنو قد بسايانه او ورمان دينا كسو جسنون دي شكالا قوينو ان انجي هذا ليلة يا إبليس وحس مدامانه انجي هذا ليلة يا إبليس وحس مدامانه ايادو برواقادو دعدا يودي بعدو هوريدو أدو كونو نبدل نفلوه أيو درقايانة أدرتوني عرفي سئن دها أوباحو الديلايو أهلوه نلليل هروب لغول الدلمايو أددن كاسوان أكساني كفريقو نوغو دبسايانة المسلم ما عايدين كرد عيدا بغضي هوشية أن نجي هذا ليلة يا إبليس وحزم الدمانة